Zometeen in BVSC huiskamergesjoemel in het darts en een podcast over Cruijff. Allemaal na het NOS-journaal van 1:30, Dorald Megens. Medewerkers van academische ziekenhuizen gaan dinsdag 26 oktober opnieuw staken voor meer salaris en minder werkdruk, zegt FNV Zorg. Worden dan weer zondagsdiensten gedraaid. Dat gebeurt ook vandaag in 7 grote academische ziekenhuizen. Een groep demonstranten heeft zich opnieuw verzameld voor het gesloten restaurant Waku Waku in Utrecht. Gisteravond hadden zich daar ook mensen verzameld. Ze wilden voorkomen dat de politie de zaak zou sluiten, omdat de eigenaar weigert mee te werken aan het coronatoegangsbewijs. Inmiddels is het restaurant door de gemeente Utrecht gesloten. Bijna 2/3 van de mensen in het verkeer leest onderweg wel eens berichten op de telefoon. Ruim 80% van 1200 ondervraagden vond de berichten onbelangrijk en geen boete waard. Toch las het merendeel ze wel. Bij meer dan de helft leidt dat tot langzaam rijden, slingeren of een ongeluk. De weduwe van Apple-medeoprichter Steve Jobs trekt miljarden uit voor het klimaat. Lorene Powell Jobs investeert $3,5 miljard in een stichting die gemeenschappen gaat helpen die geraakt worden door klimaatverandering. Dankjewel, Dorald. Waku waku maar mee. Robert Vriezen bij de ANWB. 2 afgesloten rijstroken op de A27. Vanuit Gorkum naar Utrecht heb je daar last van. Vanuit tussen Lexmond en Hagestein 5 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging. En 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Hank en Werkendam over 4 kilometer. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Goedemorgen. Weet je waar ik vanavond zin in heb, Roelof? Dortmund tegen de Portugezen. Hoi, ja, jongen, dan kan Ajax al een groot. Daar ga je het niet Dortmund over hebben als Ajax speelt. Dat wordt 13-14-0 voor Ajax. Nee, maar ja, dat zal wel. Maar het is die Haaland waar ik op let. Een soort reus in dwergenland. Hij is 2,20 meter en dan loopt met dat bal aan de voet dwars door die Portugese verdedigingen heen. En dan is die prestatie van Ajax van vorige week denk ik niet meer zo bijzonder. Hè? Als het 7-8-0 wordt voor Dortmund in dat Westfalenstadion. Och, wat is dat toch mooi. Ligt ook schitterend, hè? Net buiten Dortmund. Op een industrieterrein. En de Duitsers hebben het gemoed liggen op de tribune. Oh, jongen. Lekker een biertje drinken, een worstje eten. Gezellig met elkaar kletsen. Met die grote Haaland aan het roer. Boom, boom, boom. Dan komt hij aan. 1-0. 2-0. Ja, dan kun je Ajax kun je er alert tegenover stellen. Maar we worden gewoon tweede in de pool. Maar dan ga je ook door. En dan maar hopen dat je in de halve finale Dortmund niet nog een keer tegenkomt. Met die reus. BVSC. Lien en Vara sportcombinatie. Met Roelof de Vries. En naast me vandaag wielercommentator Stef Clement. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor het eerst zonder schermen weer dat wij naast elkaar zitten. Het is uiterst bijzonder. Het is, ja, we kunnen elkaar weer echt zien zonder spiegeling. Ongelooflijk, het is een hele andere studio. Vandaag in BVSC herinneringen aan Johan Cruijff. Een oproer in de normaal zo rustige dartswereld. Eerste port in de media. De ochtendkranten stonden bol van de wedstrijd van Ajax tegen Besiktas van vanavond. Of Besiktas, moet je eigenlijk zeggen, geloof ik. Poolfase Champions League. Hè. De vooruitzichten voor Ajax lijken goed. Turkse media geven Besiktas of Besiktas 0% kans. En de fans van de club hebben Ajax op social media vriendelijk verzocht om het rustig aan te doen met de doelpunten. Ziet het er echt zo somber uit voor de Turken? Dat vertelt journalist en Besiktas of Besiktas-fan Arda Kaya in zijn voorbeschouwing van 30 seconden. Nou, als ik heel eerlijk ben, treft Ajax vanavond een best wel toegetakeld Besiktas. En dat komt omdat het gros van de basisspelers geblesseerd is. Waaronder de knipoog Kroaat Vida en Miralem Pjanic bijvoorbeeld. En er staat bijvoorbeeld de linksback centraal achterin samen met de jeugdspeler van 18 die pas vorige week zijn debuut heeft gemaakt in de competitie. En dat zorgt ervoor dat Besiktas het best wel lastig gaat krijgen, maar ook niet onderschat moet worden, omdat het best wel een doos van Pandora is met de spelers die nu op het veld gaan staan. Dus ik hoop eigenlijk op een mooi affiche. Ze zijn er doodsbang voor hun afstraffing. Er zijn Nederlandse journalisten, Stef, die Ajax als schaduwfavoriet beschouwen. En dan heb ik het over de hele Champions League. Dus voor de cup met de grote oren. Dan denk ik, overschatten we Ajax na een paar goede competitiewedstrijden weliswaar en één hele goede wedstrijd in de Champions League. Maar overschatten we het niet een beetje? Schaduwfavoriet is natuurlijk een heerlijk woord voor sportanalytici. Daar kun je namelijk altijd achter verstoppen, achter het woord schaduw. Zeg je, nee, ze waren niet favoriet. Schaduwfavoriet, dat kan nog alle kanten uit. Net zoals Ajax nog alle kanten uit kan. Laten we wachten tot, wat zullen we zeggen, 3 november. Dan hebben ze 2 keer tegen Dortmund gespeeld. Dan weten we wellicht een klein beetje meer. Je hebt nog een waarschuwing, hè, voor de mensen thuis. Let op, let op. Ik kwam er bij toeval achter dat de wedstrijd al om 7:15 begint in plaats van om 9:00. Dus tv iets eerder aanzetten. Je kan ook iets eerder naar bed. De Turken winnen waarschijnlijk niet, dus dat toeteren 's nachts bij mij in de wijk zal wel meevallen. Maar goed opgelet, 7:00, 7:15 de televisie aanzetten. Goed. Ook te horen op NPO Radio 1, een extra lange Langs de Lijn en Omstreken. Vanaf 6:30 is dat. Vlaamse media dan maken zich druk over de kijkcijfers van het WK wielrennen. Het evenement is in eigen land, in Vlaanderen, België, uitstekend bekeken en bezocht. Maar daarbuiten viel de aandacht nogal tegen. In grote wielerlanden als Frankrijk en Spanje werd amper gekeken. En bij ons stemden slechts 338.000 mensen af op het WK de zondagmiddag. Dat waren de heren. Kenners vragen zich af of de koers misschien flitsender in beeld moet worden gebracht, naar aanleiding van die cijfers. Nou, wieler-influencer Jonne Serize van de Rode Lantaarn-podcast, die is het daar niet mee eens. Voor mij hoeft dat dus niet. Dat is misschien een beetje een rare mening. Maar wielrennen is een ingewikkelde sport en een gelaagde sport. En daar moet je van leren houden, net zoals van rode wijn of bier. En als je eenmaal hooked bent, dan laat het je ook niet meer los. Omdat er zoveel in zit. Ja, hoe meer je weet, hoe meer je ziet. Jonne zegt eigenlijk, ja, de kijker moet zich maar een beetje verdiepen. En als je het niet mot, dan moet je het niet. Nee, en daar zit waarschijnlijk ook precies het probleem of de uitdaging. Omdat de gemiddelde kijker wil zich niet verdiepen. Die willen gewoon snel kunnen schakelen. Snel tot zich nemen wat ze behoefte aan hebben. Dus je zou het interactief moeten maken misschien. Misschien zou je inderdaad moeten kunnen meeluisteren met de communicatie in de auto's of tussen de renners in. Neem de Formule 1 als voorbeeld. Het moet snel, het moet kort. We hebben het EK gezien en de kijkcijfers daarvan ken ik niet, maar daar hadden ze de wedstrijd ook al ingekort tot maar 180 kilometer. Weet je, het echt. Is dat een goed plan? Kortere koersen? Dan? Nou, we hebben nu toch wel gezien dat dat vaak een interessante koers oplevert. En het is dus beter te behappen. Het is een uitstervend ras, hoor. Die mensen die 5:00 lang in België begonnen ze om 9:15 ochtends met het WK wielrennen. Ik zit ineens te bedenken, ik moet een beetje lachen. Hoeveel duizenden kilometers jij wel niet te veel hebt gefietst dan eigenlijk? Als je zegt van, dat had ik veel korter gekund. Ik reed tegen kilometervergoeding, dus dat was prima. Okay. Jij zegt eigenlijk het omgekeerde van Jonne dus, van het moet wel sneller. Hè? Want hij zegt van, nou ja, het is gewoon voor de liefhebber, het is wat het is. Maar jij zegt, er mag wel degelijk. Nou ja, als het alleen voor de liefhebbers blijft, dan krijg je dus dit. Dan krijg je, denk ik, een steeds kleiner aantal dat kijkt. Ja. 338.000 liefhebbers is best een mooi getal, maar uiteindelijk wil je toch iets bieden. Precies. Want massa is kassa. De sidepick dan van de sidekick. Wat heb je bij je? Ja, niet te snel. Even links voor jou hangt een touwtje. Trek er eens aan. Hier? Wacht. Deze? Ja, die. Ja, dat is de noodklok. De noodklok, ik weet dat je er eigenlijk niet van houdt, maar... Ik hou niet van dit soort toneelstukjes. Het is gewoon een wafje dat wordt ingestart. Nou, okay. Goed, ga je gang. Goed, ja. Let op. Nou, dan... Wat hoor je nu? Ja, een krant, Stef. De krant van Nederland, de allergrootste krant van Nederland in ieder geval. Met een heel groot interview met misschien wel de allergrootste coach van Nederland, Jack Ory. Ja. En hij luidde de noodklok, want hij zegt namelijk... De resultaten van onderzoek, eigen onderzoek ook, hij test dus jonge atleten, wijzen uit dat de fysiek van jonge kinderen verandert. Er komen eigenlijk steeds minder kinderen bij hem die het in zich hebben om een goede schaatser te kunnen worden. En dan kan je denken, ja, maar Stef, dat schaatsen is toch niet zo belangrijk? Nee. Vind ik ook. Maar in het algemeen kan hij dus stellen, op basis van meerdere onderzoeken, dat de belastbaarheid van kinderen achteruit gaat. Het uithoudingsvermogen wordt minder. Kinderen nemen minder zuurstof op. En jonge kinderen kunnen minder goed vet verbranden. Maar het is niet zo voor de goede orde dat ze allemaal heel chubby zijn en zo. Maar het lichaam verandert ook gewoon echt dus. Ja, de werking inderdaad van het verbrandingssysteem, eigenlijk van de motor van kinderen, is aan het veranderen. Dus de evolutie... He, waaruit we zijn ontstaan. Dat hebben we tienduizenden jaren heeft het opgebouwd tot een heel sterk wezen. Tot die ons, zeg maar. Tot de generatie voor ons, inderdaad. Ja, ja. En wij zijn eigenlijk een beetje de afbouw. En als dat zo doorgaat, ja, dan blijft er inderdaad een hoopje pudding over, waar je eigenlijk niks mee kan. Anders dan, en dat schrikt niet, 10 uur per dag tegenwoordig zitten kinderen al op een stoel. Ja. En als dat zo doorgaat, zegt Ory, ja, dan wordt het verschrikkelijk. We moeten daar iets aan doen. Er moet ingegrepen worden. Want het gaat inderdaad niet alleen om topsport, maar gewoon om het hele welzijn van het hele... Ja, nee, dat was een terechte noodklok. Absoluut. Ik neem terug wat ik zei over dat wafje. Schokkend nieuws uit de door mij zo geliefde dartswereld. Onderzoeksjournalisten van de NOS ontdekten dat Raymond van Barneveld ervan wordt verdacht vorig jaar een wedstrijd opzettelijk te hebben verloren. Vlak voor die partij werd duidelijk dat er voor zo'n 60.000 euro was ingezet op verlies van Van Barneveld. En dat bracht hem behoorlijk van zijn stuk. Dat vertelt hij in de podcast Gefixt. Ja, er is op gegokt. Ik zeg maar gruwelijk op gegokt. Ja, zo wat, waar heb ik daar verstand van? Maar ik ging eigenlijk toch wel met een heel rot gevoel ging ik naar die wedstrijd toe. Ik stond eigenlijk tot aan verkrampt stond ik eigenlijk te spelen. Vincent van der Voort, ook wel de Dutch Destroyer, is darter, vriend en trainingsmaat van Barney. Goedemiddag, Vincent. Goedendag. Hoe is dit nieuws ontvangen in het wereldje? Nou ja, niet echt heel schokkend. Want het was vorig jaar, dit speelt zich allemaal af van vorig jaar. Mm-hmm. En toen zijn er in die periode zijn er ook twee darters betrapt op dat ze ook daadwerkelijk aan matchfixing meegewerkt hebben. Ja. Dus die hele serie die was eigenlijk al een beetje. Dat wisten we wel dat er wel wat speelde. Maar dan dat het nu weer naar buiten komt, vind ik verbazend. Vincent, dan hebben we het met alle respect voor Wessel Nijman en Kyle McKinstry. Ja. Toch over mindere goden. Dit is de Apollo van het darten, Raymond van Barneveld. Ja, precies. Maar kijk, in dit geval, er is toen volgens mij meteen al een onderzoek naar geweest. En Raymond heeft daar niks mee te maken gehad. Want anders had dat toen wel uitgekomen. Dus ja, ik weet niet precies wat het onderzoek voor de rest heeft uitgewezen. Maar ja, er is niks met Raymond gebeurd. Dus ik ga ervan uit dat hij dat ook gewoon niet gedaan heeft. Ja, mijn eigen onderzoek is gebleken dat het een toernooi was wat eigenlijk nergens over gaat. Hè. Het was een wedstrijd op een webcam toernooi in coronatijd. Ja. Barney stond thuis bij zijn vriendin in de slaapkamer, stond hij te gooien. Kan jij je voorstellen dat je dan net even iets minder je best doet in ruil voor misschien wat extra inkomsten? Ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen, zoals die Wessel Nijman bijvoorbeeld, die kreeg dan. Ja, die had dan zoiets van: nou ja, met vrienden gaan we gewoon wat gokken erop. En dan kreeg je 10.000 euro verdienen. En het gaat nergens om het toernooi. Het is niet zo dat je doorgaat als je hem wint. Als je verliest, maakt het ook niet uit. Je krijgt gewoon betaald voor de wedstrijden die je speelt. Dan kan ik me iets bij voorstellen dat een jonge jongen daar misschien wel een beetje bevattelijk voor is. Maar ja, ik zou het zelf gewoon nooit kunnen. Dan wedstrijden verliezen expres, dat zit er gewoon niet in. Ja, nou gooide hij, als ik het goed heb, gemiddeld 65 punten per beurt in die kamer van zijn vriendin. Ja. Nou, dat kan ik ook nog halen. Dus dat spreekt ook niet echt in zijn voordeel. Nee, dat zeker niet. Bedoel ik, dat is echt voor Raymond een bizar laag. Dus ja, ik kan me ook wel voorstellen. Ik hoorde ook dat er gemiddeld werd ongeveer 700 pond op elke wedstrijd zo'n beetje gewet. Die andere wedstrijd. En hier kwam zo'n beetje op 60.000 uit. Ja. Dus ik kan me voorstellen. En dan gooit Raymond ook nog eens een keer zo slecht. Verliest 4-0, dus ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, die klopt helemaal niks van. Ja, maar nou ken je hem goed. Durf jij je hand voor hem in het vuur te steken? Ik durf niemand mijn hand in het vuur te steken, maar ik ga er echt vanuit dat Raymond doet dat niet. Ik bedoel, dat is, wat je er ook mee kan verdienen, Raymond, is niet iemand die geen geld heeft of die daarop zit te wachten. Nee. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij dat gedaan heeft. Nee, ik zag hem laatst wel op Katowiki allemaal faantjes van de Oezbekistan Darts Trophy verpatsen, Vincent. Ja, dat spreekt dan ook weer niet in zijn voordeel. Nee. Hey, moeten ze die thuistoernooien niet gewoon afschaffen? Die zijn toch veel te vatbaar voor dit soort gedeuzen. Ja, dat is het ook. Maar het was toen, de corona was net aangebroken. En ja. Al die darters, ze verdienen allemaal geen geld. De PDC heeft ook, onze wereldbond heeft ook zo'n toernooi gedaan. Daar heb ik ook niet aan meegedaan. Omdat je gewoon te veel vals spelers en alles. Ja. Ook in die wedstrijden. Omdat je niet kan zien of iemand wel echt gooit. Of dat hij hem van dichterbij gooit. Ja. Dus ik heb zelf altijd meteen gezegd, ik doe er niet aan mee. En ja, dat bleek later ook uit dat er gewoon meerdere malen gewoon vals gespeeld werd in die wedstrijden. Dus ja, voor mij mogen ze het allemaal afschaffen. Ik doe er toen niet aan mee. Nee, wel aan de World Grand Prix, hè? Ja, volgende week. Een paar dagjes. Ben je voor hem? We zijn er naartoe aan het werken, zeker. Ja, ik probeer natuurlijk zo goed mogelijk voor te bereiden. Het is natuurlijk een lastige periode, omdat je normaal gesproken speel je elke week toernooien. En nu heb ik bijvoorbeeld al een maand geen toernooien meer gespeeld. Dus dan moet je al afwachten waar je weer staat. Maar ja. Het gevoel is goed. Wij zetten een tientje op je in, hebben Stefanie besloten. Veel succes daar. Dankjewel, hè, Vincent, dankjewel. Voor de woord. Hoi, hoi. Hoi. Welke overeenkomst tussen het onderwerp van dit nummer en Raymond van Barneveld is louter toeval? Pearl Jam, The Fixer. Het is alweer ruim 5 jaar geleden dat Johan Cruijff ons ontviel, maar de gedachte aan hem is nog altijd springlevend. Zo ging dit weekend bijvoorbeeld 14 de musical in première. Een musical over het leven van de Amsterdammer. En rond die musical is er ook een podcast gelanceerd. 14 de podcast, uiteraard. Waarin herinneringen aan Cruijff worden opgehaald door de mensen die hem kenden of volgden. En Koen Maas, dat zijn van de makers. Goedemiddag. Goedemiddag. De musical, laten we het daar eerst over hebben. Die ging afgelopen weekend in première. Jij was daarbij. Klopt, zeker. Smoking aan. Netjes. Ja. En was het wat? Ja, laat ik eerlijk. Ik ben geen musicalman. Ik ga niet snel zelf daarheen. Maar ik vond dit wel echt indrukwekkend. Ja. Ben jij een musicalman, Stef? Nee, ik ook niet. Als mensen beginnen te zingen, dan haak ik af. Maar misschien is dit een hele goeie. Toch, je hebt een beetje hetzelfde, dus begrijp ik. Nou ja, ik vind theater fantastisch. En dit was een spectaculaire voorstelling waar ook in werd gezongen. Ja. Tobias Nierop, dat is de man die Cruijff vertolkt. We hebben hem wel gesproken in dit programma. Toen zei hij, ik kan eigenlijk helemaal niet voetballen. En niet zingen. En die zei hij dat? Volgens mij wel, toch? Nou, dat zou toch gek zijn. Hij zingt niet in de voorstelling. Maar hij kon ook niet zingen. Nee, volgens mij zei hij, ik kan niet voetballen en niet zingen. Dus wij waren heel erg benieuwd. Heeft hij het een beetje goed gedaan? Heeft hij Cruijff zo weggezet als dat het bedoeld is? Komt hij sterk over? Hij komt heel sterk over. Wat je zegt over Tobias, dat hij niet kan voetballen. Hij begint als Cruijff, solo op het podium, met een bal. En die legt hij op de rand van het podium neer. En dan zijn hele lichaamshouding en de manier waarop hij op die bal afloopt, alsof hij hem gaat trappen. Ja, dan krijg je al een beetje het gevoel van, oh jezus, hij heeft hem echt helemaal in de vingers. De lichaamshouding, de motoriek, heel knap. En dat trekt zich eigenlijk door de hele voorstelling heen. Ik mag niks verklappen, maar er zit één scène in. Waar ik echt van ondersteboven was. Dan zit er een fragment uit de Barcelona-periode zit erin. Ja, dat is alsof je naar de filmbeelden zit te kijken. Zeg maar van 14, de film die in de jaren 70 is uitgebracht. Ja, hij was of te bescheiden dus, of heeft heel snel goed leren voetballen. Of het is een goede acteur, waarschijnlijk alle drie. Naar aanleiding van de musical zijn jullie dus een podcast gestart. Ter promotie ook, ter omlijsting, stel ik me zo voor. Ja, klopt. Wat gaan we precies horen? We gaan in een zesdelige reeks gaan we proberen te doorgronden wat Cruijff heeft betekend voor ons als Nederlanders. Want gek genoeg, ook als je niet van voetbal houdt, dan heb je toch een gevoel bij Johan Cruijff. Dat is niet bij iedereen positief of bij iedereen negatief, maar je hebt een gevoel bij Johan Cruijff. En ons idee is om daarachter te komen van wat maakt Cruijff nou zo'n interessante persoonlijkheid. En is erachter te komen? Ben je er inmiddels achter? Nou ja, we zijn nu 2 afleveringen onderweg. De tweede komt aanstaande donderdag online. En de gesprekken die we tot nu toe hebben gevoerd, ja, daar blijkt wel uit hoe zijn gedrevenheid altijd een rol in zijn leven heeft gespeeld. We hebben gesproken met Gerry Splinter. Dat is dan een oud elftalgenoot van hem uit de jeugd. En dat was ook echt een gedoodverfd talent voor de toekomst. En dat zou een grote voetballer worden. Maar waarom heeft Gerry Splinter het nou niet gehaald en Johan Cruijff wel? Ja, dat proberen we in die gesprekken naar voren te halen. En dat is ook wel leuk om dan te zien dat Cruijff was gewoon zo betrokken en eigenzinnig in zijn keuzes. Dat heeft hem heel ver gebracht. Van deze Gerry Splinter, een teamgenootje van Cruijff, je zei het al, in de jeugd van Ajax hebben wij een fragmentje. Hij vertelt dan over de allereerste verliespartij. Ik was 14 jaar dat ik mijn eerste wedstrijd bij Ajax verloor. Zo niet gezond. Maar het is ook wel een verhaal. En dat moet je in die context plaatsen. We hadden een doofstomme scheidsrechter. Dus bepaalde stoommeten. En je kent Johan ook al waar hij het niet mee eens was. En dan ga je tegen die man. Die verloren we. Toen gingen we huilend het veld dan. Is het tweeën. Gewoon janken. Eerlijk, dat Amsterdamse is ook lekker, hè? Ja. Toch? Ja. We hebben wel geprobeerd om het niet te Amsterdams te laten zijn. Want het is natuurlijk, Johan Cruijff is van heel Nederland. Ja. Maar ja, de eerste paar gesprekken die we hebben gevoerd zijn Hein Stuy, Gerry Splinter dan, Sjaak Zwart. Ja, dan zit je wel echt met echte Amsterdammers aan tafel. Ja. Stef, dat fanatisme, is dat onontbeerlijk voor een groot sportman? Ja, dat denk ik wel. Dat is een van de kwaliteiten die je moet bezitten. Ik zit alleen, fanatisme heeft hem heel ver gebracht. Alleen de vraag was natuurlijk eigenlijk, ben je er ook achter gekomen wat dat ons dan heeft gebracht? Wat heeft dat fanatisme van Cruijff, nadat het hem heeft groot gemaakt, dan terug naar ons gebracht? Ja, dat, die zoektocht is nog gaande. We zitten dus nog in de opnames ook. Dus de eerste paar hebben we gehad. En wat je merkt is dat... Nou, heel veel mensen putten daar ook wel inspiratie uit. Weet je wel, het is een voorbeeld voor ze geweest. We hebben bijvoorbeeld in de aflevering die aanstaande donderdag online komt, hoor je ook Chris Segers. Die als kleine jongen echt ontdaan was toen Cruijff richting Amerika trok. Mm. Want het was zijn held, het was zijn voorbeeld. En nou ja, Chris voetbalt zelf ook nog steeds. En die is inmiddels 50. Daar zit een voorbeeldfunctie in Cruijff, waar mensen toch nog wel kracht uitputten. Ja. Of inspiratie. Er zijn natuurlijk talloze boeken en films en documentaires en noem maar op over Cruijff. Ja, ik schuif het allemaal naar binnen als een prekende ouderling. Maar zijn er nog nieuwe verhalen te vertellen? Nou ja, dat hangt er vanaf wie de luisteraar is natuurlijk. Ja. Maar er zijn echte adepten die dromen de biografie van Auke Kok. Die is ook goed, hè? Ja, maar het mooie is natuurlijk om het te horen uit de mond van de mensen die erbij waren. Dat is het spannende ook van de podcast. En ook, nou ja, ook de invalshoeken. We gaan ook in gesprek met Toby Lakmaker. Dat is een fan van nu. Die heeft nooit hem live zien voetballen. Mm. En dat geldt ook voor mezelf. Ik heb hem alleen als trainer gezien. En als orakel bij de NOS. Maar ja, ik moet het ook hebben van de beelden die ik op tv heb gezien of op YouTube. Dat je ze hoort praten, zie je natuurlijk ook bij een podcast toevoegd. Wij nog even luisteren naar Hein Stuy, oudkeeper van Ajax, teamgenoot van Cruijff. Hij vertelt over een incident. Eerst volgende keer dat die Johan, die kwam weer voor die goal. Op een gegeven moment, er komt een hoge bal en hij springt weer in. Weet je wel? Dus ik stomp die bal weg, maar ik pak hem mee met zijn kleine koppie. Pak hem mee met mijn elleboog. Wat denk je? Bewusteloos. Nee. Oh, die Michels was kwaad op mij. Die zegt, hoe kun je dat nou doen? Ja, dat was schrikkelijk. Ik kende dit verhaal nog niet, jij? Nee. Bijna fijn geknepen door Hein Stuy. Nou, dat komt verderop in het gesprek ook nog ter sprake. Zij waren kamergenootjes. Dus iedere keer bij een Europa Cup 1 uitwedstrijd, dan lagen ze bij elkaar. En op een gegeven moment hadden ze een twijfelaar. De volgende ochtend wordt Stuy wakker. En die had het hoofd van Cruijff klem vast in zijn armen. Geweldig. Jij gaat als een soort reporter het land door, hè, in deze podcast. Ja, klopt. Ja. Ik wil een beetje laten horen dat het meer is dan alleen pratende mannen aan een tafel die voetbal bespreken. Want dat soort podcasts zijn er al veel. Ja. En het is ook wel mooi om een beetje de breedte te laten zien van wat Cruijff voor Nederland heeft gedaan of wat hij betekent. Ja. Ik was in Barcelona toen Cruijff stierf. Daar was het heel duidelijk meteen wat hij voor die regio gedaan heeft. Ik ben heel erg benieuwd waar je uiteindelijk terechtkomt met je podcast en of dat je antwoord krijgt op die vragen wat Cruijff voor ons Nederlanders betekent. Of dat te vatten is, ook in het Cruijffgevoel. Behalve dan dat je in een taxi in Mexico-stad zit. Ja. Judo Cruijff. 14e podcast te vinden in je favoriete podcast-app. Dank, Koen Maas. Graag gedaan. Je maakt ook een podcast over Suske Wiske. Heeft Cruijff er ooit in gezeten? Nee, maar hij las wel strips. Dat vertelde Hein Stuy ons. Oké. De perfecte podcast heet hij. Ga dat ook luisteren. Mocht je een oude BVJC terug willen luisteren of het begin van deze gemist hebben, ze zijn allemaal te vinden in je favoriete podcast-app, ook al, of via de Radio 1-site. Meer sport dus vanavond, 6:15, Ajax Besiktas of Besiktas. Zometeen op deze zender, Blok en Twan. BNNVARA. NPO Radio 1. Waar was u op het moment dat het gebeurde? Thuis. Wat is de laatste stand van zaken daar bij jullie? Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, het is een hele goede vraag. De vragen bij het nieuws. Hoe blij bent u met dit nieuws? Ja, ik ben echt super blij. Nooit gedacht, dit had ik echt anders gedaan? Nou, ik ga bij nu een als-dan vraag stellen. ik heb geleerd dat ik daar nooit antwoord op moet geven. Ik vind het heel erg als ik afvraag. Mensen willen toch even weten, wat is het? Dat zijn de vragen die dan voorliggen. Want er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. Ook in de Tweede Kamer zullen die vragen zijn. De vragen en de antwoorden. Wat is waar en wat is niet waar? Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart. Een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl.